gising na. Anong oras mo? Asan na? Huh? What? Huh? Sa yung chicks ay, ko? Oh. Ah, shit! Ano? I'm sorry. Nakatulog ako. Shit! Nako, tara. Man. Talk shit. Party! Party! Oh.